rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 stycznia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Znane są szczegóły funkcjonowania szkół po feriach. Do normalnej nauki wracają klasy 1-3. Od poniedziałku do Wielkiej Brytanii tylko z negatywnym testem na COVID władze zmieniły wcześniejszy termin ograniczeń. Najprawdopodobniej na posiedzeniu w przyszłym tygodniu Sejm wybierze Rzecznika Praw Obywatelskich, mówi o tym przewodniczący Komisji Sprawiedliwości. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przedstawił szczegóły funkcjonowania szkół po feriach. Od najbliższego poniedziałku do szkoły wracają klasy od 1 do 3, od 1 do 3, także w szkołach specjalnych. Uczniowie będą mogli też uczestniczyć w zajęciach z praktycznej nauki zawodu oraz praktykach zawodowych. Wszystkie zajęcia będą się odbywały w reżimie sanitarnym. Konferencji ministra edukacji przysłuchiwała się Katarzyna Ingram. Co jeszcze wiadomo o powrocie do szkół po feriach? Najmłodsi uczniowie mają mieć w szkole nie tylko zajęcia, ale także opiekę w świetlicy, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Szkoła ma oczywiście w związku z powrotem dzieci do szkół z klas 1-3, szkoła ma obowiązek zapewnić opiekę świetlicową dla najmłodszych uczniów. Starsi uczniowie będą nadal uczyli się w domach. Ósmoklasiści i maturzyści będą mogli przyjść do szkoły tylko na konsultacje przed egzaminami. Dla nauczycieli wsparciem w prowadzeniu zdalnej nauki ma być także infolinia, mówi pełnomocniczka rządu do spraw GovTech Justyna Orłowska. Każdego dnia tygodnia w godzinach także zajęć lekcyjnych, ale także i przed i po, pod numerem 222 500 144. Konsultanci infolinii pomogą nauczycielom w razie problemów z instalowaniem oprogramowania czy obsługą dzienników elektronicznych. A relacjonowała Katarzyna Ingram. Przedstawienie negatywnego wyniku testu na koronawirusa przy wjeździe do Anglii będzie obowiązkowe nie od jutra, a od poniedziałku, 18 stycznia. Rząd w Londynie opóźnił wejście w życie nowych przepisów. Terminu nie zmienia jednak Szkocja. Rząd przekonuje, że chce dać pasażerom czas na dostosowanie się do nowego systemu i bierze pod uwagę, że w wielu krajach system badań na obecność koronawirusa nie działa tak sprawnie jak na Wyspach. Podróżujący nie będą wpuszczani na promy i samoloty bez wyniku testu przeprowadzonego najpóźniej na 3 doby przed podróżą. Obowiązek kontroli spoczywać będzie na przewoźnikach, a gdyby komuś udało się przedostać do Anglii, mimo tego grozi mu kara 500 funtów. Będą jednak wyjątki dotyczące na przykład kierowców ciężarówek. Nakaz dotyczy Anglii, ale Irlandia Północna i Walia deklarują, że wkrótce wprowadzą podobne rozwiązania. Co więcej, John Sweeney, zastępca pierwszej minister Szkocji, podkreślił, że Edynburg nie przesunie terminu, a nowe reguły obowiązywać będą od jutra. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Marek Ast z PiS powiedział, że najprawdopodobniej na posiedzeniu w przyszłym tygodniu Sejm wybierze Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatami na RPO są zgłoszony przez PiS wiceszef MSZ-u Piotr Wawrzyk, rekomendowana przez KO i Lewicę Zuzanna Rudzińska-Bluszcz oraz popierany przez PSL i Konfederację Robert Gwiazdowski. We wtorek kandydatów zaopiniuje Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Zdaniem jej przewodniczącego Marka Asta największe szanse na pozytywne rekomendację ma Piotr Wawrzyk. Jest przede wszystkim doświadczoną osobą z tytułem profesorskim, nie tylko nauki polityczne, ale również prawo. To są domeny pana profesora, więc to doświadczenie, przymioty osobiste spowodują, że będzie na pewno dobrym kandydatem. Rzecznika Praw Obywatelskich wybiera Sejm za zgodą Senatu. Na początku września wygasła 5-letnia kadencja Adama Bodnara. Ministerstwo Infrastruktury podpisało nową 10-letnią umowę z PKP Intercity na świadczenie usług przewozowych. Wartość nowej umowy wynosi ponad 20 miliardów złotych. Jak mówił w czasie konferencji prasowej minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, przez najbliższych 10 lat zmieni się rzeczywistość transportu kolejowego w Polsce. Linia Warszawa-Białystok, docelowo cykl jednogodzinny odjazdu pociągu. Linia Warszawa-Radom, Kielce-Kraków, docelowo na poszczególnych odcinkach pociąg co godzinę. Dalej, na przykład Kraków-Katowice-Wrocław-Poznań, docelowy cykl nie rzadziej niż godzinę. To zmienia rzeczywistość transportową w transporcie pasażerskim. Podpisana dzisiaj umowa umożliwi także inwestycje w tabor na kwotę wysokości 19 miliardów złotych do 2030 roku. W myśl rządowych założeń w ciągu 10 lat ma powstać zupełnie nowa sieć szybkiej kolei powiązana z Centralnym Portem Komunikacyjnym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. W całej Polsce pochmurno, z opadami śniegu, a nad morzem także deszczu ze śniegiem. Porywisty wiatr osiągający w górach do 80 km na godzinę. Lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne. Na termometrach od minus 5 do plus 2 stopni. Sponsorem programu jest producent Depresanum. Suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Polskie Radio poleca. Unikatowy dwupłytowy album okolicznościowy. 95 lat Polskiego Radia. Najpiękniejsze polskie piosenki w nowych aranżacjach Adama Sztaby i Krzysztofa Herdzina oraz interpretacjach znakomitych polskich artystów. Wśród wykonawców między innymi laureat Nagrody Mediów Publicznych Piotr Beczała, Kaja, Grzegorz Turnał, Igor Herbut i Sebastian Karpiel-Bułecka. Album pod patronatem przewodniczącego Rady Mediów Narodowych dostępny między innymi na stronie sklep polskieradio.pl oraz w Apple Music i innych cyfrowych serwisach muzycznych. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 13. Dzień dobry, dzień dobry. Mój przyjaciel trawę lubi, cztery nogi mocne ma. Z ptakiem poszedłby w zawody, bo jest szybki niczym wiatr. Nosi mnie na swoim grzbiecie, jakbym była wprost ze szkła. Lubię wstążki w jego grzybie i on frajdę z tego ma. To nie konik na biegunach, to nie stać z dziecinnych lat. To na drodze było, co nam kopych, cztery awnur wiatr. Nie zawiedzie i dowiedzie tam, gdzie noc zginie trop. Gdzie granica w jednokręgu, tam to niesie mnie mój konik. Potrzebne gładkie drogi, żwir, kamienie, mokra darń. Samochodem nie przejedziesz zwalonego burzą dnia. A on stępa, a on kusem, on galopem, gdy chce dna. Na skraj horyzontu pędzi, a na jego grzbiecie ja. To nie konik na biegunach, to nie start z dziecinnych lat. To na drodze był tuman, kopyt, cztery awny kwiat. Nie zawiedzie i dowiedzie tam, gdzie ludzki ginie trop. Gdzie granica widno kręgu, tam poniesie mnie mój koń. Nic mi ciebie nie zastąpi, rower, skuter, to nie to. Ciepły dotyk twojej sierści precz odgania wszelkie zło. Człowiek ma anioła stróża, ty Pegaza wszakże masz. Może kiedyś wprost do nieba pojedziemy ty i ja. To nie konik na biegunach, to nie skarb z dziecinnych lat. To na drodze pył, tuman, kopyt, cztery awni gwiazd. Nie zawiedzie i dowiedzie tam, gdzie ludzki ginie trop. Gdzie granica widno kręgu, tam poniesie mnie mój koń. To 10 minut po godzinie 13. Witamy, witamy ponownie. Ferie z Trójką. A dziś wspólnie z Krystianem Tyrańskim. Witam ponownie. Podróżnikiem, witajcie. I miłośnikiem przyrody, gdzie nas tylko oczy poniosą, tak jak przed chwilą w piosence, gdzie nas wiatr poniesie. I wsiadamy na dzikie konie. Ciekawe, gdzie dziś i dokąd. No i co? Będziemy opowiadać o parkach narodowych, bo to ciekawa opowieść, taki challenge, tak? Tak, tak, to jest challenge, ale teraz będzie challenge dla dzieci, znowu będzie zagadka. Ze względu na to, że przed chwilą rozmawialiśmy o Ojcowskim Parku Narodowym, który obchodzi dzisiaj swoje 65. urodziny i jest to najmniejszy park narodowy w Polsce. Zatem pytanie konkursowe brzmi, jaki park narodowy jest, który park narodowy jest największy? Dwie dwójki i siedem trójek, ferie z Trójką, @polskieradio.pl i jeszcze smsowo 71335. Nagrody czekają. Powtórzmy pytanie. Który park narodowy, polski park narodowy jest największy? Razem nam wesoło i misiowo, bo od lat trzymamy się ze sobą. Ty i ja, wesołe misie dwa. Bywa, że coś umiem lub nie umiem, albo ja, przyjaciel, to zrozumie. Raz i dwa, zrozumie to raz dwa. Zrozumie razy dwa. Aha, bo ja i ty, bo ty najlepiej się bawimy, gdy razem coś robimy, bo ty i ja, bo ja i ty, coś zawsze wymyślamy, pomysłów pełno mamy. Kiedy ja na przykład zjadam bułkę, albo ja, zjadamy ją na spółkę. Raz i dwa, zjadamy ją raz dwa. Kiedy on nie całkiem coś rozumie, albo ja, no właśnie o tym mówię. Wtedy my nie rozumiemy nic. Normalnie nic, a nic. Bo ja i ty, bo ty i ja, najlepiej się bawimy, gdy razem coś robimy. Bo ty i ja, bo ja i ty, zawsze wymyślamy, pomysłów pełno mamy. Teraz ja? Bo ja i ty, bo ty i ja. Teraz my najlepiej się bawimy, razem coś robimy. Bo ty nie. I ja. Nie, nie, teraz ja. Ja. Nie, nie. Teraz ja. To ja byłem. Coś zawsze wymyślamy, pomysłów pełno mamy. My. Ale rozwiązanie jest tylko jedno, choć pomysłów wiele. Tak. Jest z nami Olek, także z Jeleniej Góry. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry. Znasz odpowiedź na pytanie? Przypomnijmy, jakie było? Największy park narodowy w Polsce. Biebrzański. A wimbołe! Udało się! Zgadza się. Ale ty się interesujesz parkami narodowymi w Polsce? No nie, właśnie tak bardziej to biologią się uczę na konkurs. No to taka wiedza się przydaje pewnie. Ale znasz jeszcze jedną ciekawostkę, bo rozmawialiśmy przed chwilką. Tak, że najmłodszy to Ujście Warty. Najmłodszy. Tak, Park Narodowy Ujście Warty. Zapraszam cię do niego, abyś go odwiedził. Z Jeleniej Góry troszeczkę będziesz miał dalej, ale jest to do zrobienia. Podejmij wyzwanie. Panie jurorze, to są prawidłowe odpowiedzi? Tak, a jeżeli są odpowiedzi prawidłowe, to dla... Olka? Brawa, oklaski. I oklaski. Serdecznie gratulujemy. Nagrody wysyłamy pocztą i bardzo się cieszymy z takiej właśnie twojej pasji, zainteresowań, bo to nie tylko lekcje, ale też i zajęcia dodatkowe, czy olimpiady, prawda? Życzymy sukcesów w tej olimpiadzie biologicznej, która przed tobą. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy, zostań z nami. Wszystkiego, co najlepsze, sukcesów życzymy w odkrywaniu świata. Czy podróżnicy muszą mieć dobrą kondycję? Warto, żeby mieli, no bo przecież z plecakiem trzeba czasami iść na szczyt górski, trzeba przejść mnóstwo kilometrów brzegiem morza, tak więc kondycja jest sprawą podstawową. I my też mamy właśnie takie propozycje dotyczące tego, jak zadbać o siebie. No mamy nadzieję, że rodzice i dzieciaki już w strojach sportowych, bo to wczoraj i zresztą codziennie zapowiadaliśmy, przed nami kolejny, nazwijmy to WF z trójką, takie troszkę zajęcia uzupełniające jednak. Jak codziennie rodzice nastawią przez chwilę ucha, co im ich pociechą dadzą dzisiejsze ćwiczenia, zaraz potem dołączą do dzieci, które już zalogowały się na trójkowe media społecznościowe. Tam też dzisiejsza lekcja w formie wideo. A zapraszają dr Remigiusz Rzepka i Krzysztof Łoniewski z naszej redakcji sportowej. Remik, przed nami przedostatnie spotkanie, odcinek 9 aktywnych ferii z trójką. Dziś wiem, że zajmiemy się tak naprawdę wszystkim po trosze. Będą i nogi, będą ręce, ale będzie też oczywiście na koniec sporo zabawy i rywalizacji. Zbliżamy się ku końcowi tych naszych zajęć, więc chcemy to wszystko łączyć w jedną całość, więc porozciągamy, powzmacniamy nogi, porozciągamy ramiona, powzmacniamy ramiona i na koniec forma zabawowa po to, aby zaktywizować w optymalny sposób z piłką. Jakie to będzie rozciąganie? Najpierw o to zapytam. Rozciągamy najczęściej te grupy mięśniowe, które są najbardziej obciążone siedzeniem, więc będzie to grupa mięśni kulszowo-goleniowych, tył uda i będą to ramiona, czyli klatka piersiowa i mięśni najszerszych grzbietu. To są te grupy, które najczęściej są skrócone poprzez nadmierne siedzenie. Po rozciąganiu bierzemy się za wzmacnianie. Tak, wzmacniamy nogi, wykonamy sobie kilka form przysiadów tak zwanych asymetrycznych, czyli przysiad w wykroku, przysiad w rozkroku z jakąś formą obciążenia, którą mamy w domu. No i kontynuujemy wzmacnianie górnej części ciała, to będą i podpory, i pompka. Czyli też się szykujemy na lato. Budujemy formę. I na koniec? Co będziemy, jak będziemy rywalizować z dzieciarnią? Będziemy w jakiś sposób rzucali piłkę do siebie po to, aby zastymulować stabilność tłowia, po to, aby poprawić koordynację oko-ręka. No to zapraszamy. Aktywne ferie z trójką, odcinek 9. Doktor Remigiusz Rzepka i Krzysztof Łoniewski. Te dzisiejsze ćwiczenia także w mediach społecznościowych w formie wideo na trójkowym profilu. Polecamy młodszym i starszym. No i co? No i warto zadbać. Tak. O co? O plecy? Koordynacja oko, ręka, to mi się bardzo podobało i rzeczywiście jest potrzebna, no bo oko i ręka są potrzebne podczas fotografowania dzikiej przyrody. O właśnie, ale myślę o tych plecach, bo plecak jednak nieodłącznym elementem. Tak, no i rzeczywiście dobre buty, oprócz plecaka, dobre buty, no oprócz kondycji warto nie chodzić boso po górskich szlakach, gdzie można naprawdę sobie zrobić krzywdę. Tak więc dobre buty, żeby nie było wypadków, nie było złamań albo zwichnięć. Nogi tak samo. Tak jest, kondycje muszą być, kondycja nóg jak najbardziej, dobre buty, dobra kondycja nóg, no i dobre spodnie, prawda, żeby się nie rozdarły podczas przechodzenia obok jakichś krzaków. A przede wszystkim chyba dobre nastawienie, tak mi się wydaje. Dokładnie tak. Budzę się wcześnie i świetnie jest, myję się szybko, zakładam dres i zaraz biegnę na spacer. Hej ho, jest dziko. A teraz nie będzie zagadki dla dzieci, tylko będzie dzikie wyzwanie. Super. Uwaga, ja jestem gotowy. Trzymajcie się. I teraz, kto pierwszy zadzwoni i powie, z jakiej miejscowości pochodzi, jaki park narodowy jest najbliższy właśnie waszego domu i jaki jest symbol tego parku narodowego, ten otrzyma nagrodę. Tak więc trzymajcie się. A pod jaki numer telefonu trzeba zadzwonić? 2 2 7 3. Można odpowiedzieć także, może i zdradzić szczegóły, gdzie najbliższe atrakcje związane z parkami narodowymi, także mailowo. ferie@polskieradio.pl. No i SMS-owo 71335. Tych sygnałów podejrzewam, że będzie sporo za chwilkę. Czekamy na pierwszy. Spadł kiedyś w lipcu śnieżek niebieski, szczekały ptaszki, ćwierkały pieski. Cuda i dziwy, cuda i dziwy. Fruwały krówki nad modrą łąką, śpiewało z nieba zielone słonko. Cuda i dziwy, cuda i dziwy. I już szybciusieńko w takich rytmach rock'n'rollowych wspólnie z zespołem Killersi. Cuda i dziwy, taki tytuł nagrania, i to też dzieje się na naszej antenie właśnie teraz. Co ja mówię? Challenge rodzinny, prawdziwy. Był rodzinny challenge. Kto do nas się dodzwonił? Bardzo proszę. Asia. Cześć Asiu, witamy cię serdecznie. Asiu, skąd do nas dzwonisz? Z Baranowa. Pięknie, w takim razie opowiadaj, jaki park narodowy jest najbliżej Baranowa? Polerski Park Narodowy. Super. W takim razie dodzwoniłaś się jako pierwsza. Powiedziałaś, jaki jest najbliższy park narodowy. I jeszcze trzecia część wyzwania. Jakie zwierzę jest w symbolu tego parku? Żuraw. Super. A wimbu, udało się. Ale jeszcze pytanie dodatkowe chyba przygotowałeś. Tak, jest pytanie dodatkowe, bo oprócz tego, że żuraw jest w symbolu parku, to jest tam taki jeden dziki bohater bardzo wyjątkowy, którego też można spotkać w Poleskim Parku Narodowym. Wiesz, jakie to zwierzę? Żółw błotny. Super, bardzo dobrze. W dyrekcji parku w Urszulinie nawet można obserwować te żółwie, bo one mają tam swój taki dziki hotel. Aha. Jest tam taki ośrodek ochrony żółwia błotnego i czasami można tam zejść na dół i zobaczyć takie małe żółwiątka. Byłaś może już właśnie w tym miejscu i zobaczyłaś takie żółwie? Jeszcze nie, ale... Ale pojadę. Dobra, bardzo mi się podoba to hasło. Jeszcze nie. Jeszcze nie, bo to, ale to tak. Tak, bo to znaczy, że już niedługo będzie. Właśnie o taką mobilizację nam chodzi dzisiaj też, żeby w pewien sposób zaszczepić taką ciekawość, bo wiemy, że te parki gdzieś są niedaleko, nawet te kilkadziesiąt kilometrów od domu, ale czasami się zdarza, że mało o nich, ale na pewno nie wszystko wiemy. Gratulujemy, Asiu. Do odkrycia. Bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Nagrody od nas, od Polskiego Radia Dzieciom, także od Ferii z Trójką, no i przyjemnej końcówki tychże właśnie życzymy. Język angielski przed nami. Trzeba znać języki, jak się jest podróżnikiem, co? Jaki zwłaszcza wystarczy? Jak się jeździ na inne kontynenty. No. Myślę, że najbardziej uniwersalnym jest język angielski. A ja stawiałem na hiszpański. Okej. Okay. Zaskoczyłem. Zależy, który region świata, prawda? Dokładnie. No tak. To za chwilkę lekcja języka, właśnie angielskiego, ale wcześniej o językach obcych. Korniki. Zagranicą czekam na mnie. Tak, wyskoczyliśmy z tym angielskim, ja z hiszpańskim, ale przecież jeszcze jest mowa, no nie tylko ciała, ale mowa zwierząt, żeby poznać te wszystkie głosy. Ile jest odgłosów pięknych? Piękne odgłosy ptaków, piękne odgłosy zwierząt, zwłaszcza na przykład jeleni podczas rykowiska. Można nie zauważyć danego zwierzaka, ale można usłyszeć wycie wilków. Oj, już, no, piękna naprawdę. Sprawa. Budzące grozę, słyszałem ale to w Bieszczadach. Wyjątkowe właśnie języki. Języki zwierząt, które warto poznać, bo wtedy, jeżeli człowiek odkrywa ten dziki świat, tę dziką księgę życia w danym parku narodowym, to może też wypełnić te swoje odkrycia właśnie tymi dźwiękami. Możesz nie zauważyć zwierzaka, możesz je usłyszeć. To tak, jakbyś je widział, bo one rzeczywiście, to zwierzę, ono jest rzeczywiście w tym parku narodowym i dało o sobie znać. To też element poznawania i podróżowania przecież. I tej wiedzy, którą nabywamy, to bardzo istotne i o tym również warto pamiętać. No ale my skupiamy się na języku angielskim. Gotowy? Start! Good morning, children! This is Easy Peasy! Easy Peasy, czyli lekcja języka angielskiego, który nie jest wcale taki trudny. A przy mikrofonach? Mateusz Krautfurst, Aleksandra Kaczkowska and Nick Sinclair. So sit back, relax, and let's get started. Dzień dobry. Dziś mamy dla was kolejną zgadywankę z językiem angielskim. Hello, children. How are you? Our today's character is an elegant young lady. I'm sure you'll like her. Nasza dzisiejsza postać to pewna dystyngowana młoda dama. Na pewno ją polubicie. Na razie nie możemy zdradzić więcej, ale wkrótce usłyszycie kilka podpowiedzi i wówczas sami przekonacie się, że to łatwe. Easy peasy. Zacznijmy w takim razie od cytatu. I'll eat it. Let's see if I get smaller or bigger. No, to ciekawe. Czyli nasza postać rośnie i maleje w zależności od tego, co zje? No, to chyba zrozumiałe, że od jedzenia się rośnie. Na przykład od owsianki lub szpinaku. No, albo od ciastek. To nawet jeszcze szybciej, tylko bardziej w poprzek. I love cookies, but I also eat oatmeal and spinach, because it's healthy and reasonable to do so. I już wiemy, że nasza bohaterka jest nie tylko fanką ciasteczek, ale je też te mniej pyszne rzeczy ze względu na zdrowie. Wygląda na to, że jest bardzo rozsądną dziewczynką. I to od jakich potraw najszybciej się rośnie? Beans! I like beans and sometimes they grow really fast. Faktycznie. Pewnie najszybciej rośnie się po zjedzeniu fasoli, szczególnie po tej magicznej. Haha, w takim razie dowiedzmy się więcej o tym, co jada nasza postać. I może tak uda nam się zgadnąć, kto to jest. What kind of cookies are your favorite? Oh, I like cookies that say... Eat me! To bardzo dziwne. Ciasteczka, które mówią, zjedz mnie! Chyba ciasteczka zwykle nie są zbyt rozmowne. Of course not. It would be rude to eat something that has been introduced to you. Rzeczywiście, nieładnie byłoby zjeść coś, czemu nas przedstawiono. No ale jeśli ciasteczko samo nalega, żeby je zjeść, to chyba uprzejmość nakazuje tak właśnie postąpić. Yes. And when you eat the cookie that says eat me, you get way smaller. Ciekawe. Czyli nasza postać po zjedzeniu ciasteczka bardzo, bardzo zmalała. And what did you eat to get bigger again? Oh, I didn't eat. I drank from a bottle that said drink me. Czyli aby urosnąć, nasza postać łyknęła z buteleczki z napisem wypij mnie. And the most interesting food was a mushroom I had afterwards. One side of it made you bigger and the other smaller. Najciekawszy do skosztowania pod względem wzrostu okazał się pewien grzyb. Jedna strona grzyba powiększała, a druga zmniejszała. A czy jest coś, czego szczególnie nie lubisz w jedzeniu? Pepper. I don't really like pepper. It can make you sneeze. If you have too much pepper, and that's not really elegant to sneeze at a tea party. Nasza bohaterka nie lubi pieprzu. Pepper, spożyty w nadmiarze, powoduje psik, kichanie, a nie elegancko jest kichać na przyjęciu, w dodatku przy herbacie, tea. That's right. I'm also not a big fan of the turtle soup. Zupa żółwiowa? To rzeczywiście brzmi nieco dziwnie. Ale nasza bohaterka lubi próbować nowych rzeczy, szczególnie jeśli się od nich rośnie lub maleje. Have you eaten anything else that would be interesting? Well, yes, once I've had some lobster, but it was not interesting because it didn't make me bigger or smaller. Wiemy zatem, że nasza bohaterka próbowała nawet homara, chociaż nie wydał jej się zbyt ciekawy. No, nie urosła ani nie zmalała po spróbowaniu go. Dowiedzieliśmy się sporo o naszej postaci. Czas na muzyczną podpowiedź. Czy już wszyscy domyśliliście się, z kim mamy do czynienia? Tak, tak, to Alicja z Krainy Czarów. That's right. My name's Alice. Nice to meet you all. Alicja to mała dziewczynka, która pewnego dnia w pościgu za białym królikiem udała się w głąb króliczej nory. Zainteresowało ją to, że królik nosił zegarek i kamizelkę i zdawał się bardzo spieszyć. Oh dear, I shall be too late. Goniąc białego królika, Alicja odkryła całą niezwykłą krainę. Nie chcemy zdradzać całej fabuły, opowiemy wam tylko o jej przygodach kulinarnych. Okazało się, że kiedy zjadła ciasteczko, zrobiła się bardzo malutka. I ate a cookie and got smaller. Przypomnijmy, co było napisane na ciasteczku. Napis ułożony z rodzynek na ciasteczku głosił Eat me, czyli zjedz mnie. Pozostałe ciekawe rzeczy, których kosztowała Alicja, to tajemnicza buteleczka z napisem Wypij mnie. I drank from a bottle that said Drink me. And I got very, very big. Ale najlepszy ze wszystkiego był grzyb, którego kapelusz miał podwójne właściwości. One side of the mushroom would make you smaller and the other one bigger. Połowa kapelusza powodowała, że Alicja malała, od drugiej połowy natomiast rosła. Przypomnijmy jeszcze, co niezbyt Alicji smakowało. Pieprz. Oh, I don't like pepper. Oraz zupa żółwiowa. I don't like turtle soup. A jeśli chodzi o inne egzotyczne smaki, Alicja kosztowała homara. Once I've had some lobster. Niemniej zwykły homar nie wydał się jej zbyt ciekawym pożywieniem. Nic dziwnego, skoro wcale nie powodował zmiany rozmiaru. Hey kids, thank you for joining us today. We hope you've had fun. We invite you to our next Easy Peasy episode tomorrow. Dziękujemy, że z nami dziś byliście. Zapraszamy na kolejną audycję z cyklu Easy Peasy. Już jutro. Aha, ciekawe, jak pożegnałoby nas ciasteczko. Bye! Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ty drucha we mnie masz. Ty drucha we mnie masz. Kiedy szukasz, gdzie twój kąt, a przytulny dom jest wiele mil stąd. Nie zapomnij, bo popełnisz błąd, że ty trucha we mnie masz. Tak, ty trucha we mnie masz. Ty trucha we mnie masz. Trucha we mnie masz. Kiedy masz kłopot, diabeł z nim, pomocy trzeba ci w waliach dym. Razem trzymajmy się, przekonasz się, że ty trucha we mnie masz. Ty trucha we mnie masz. Niektórym wydaje się, że są dużo lepsi, silniejsi. Tebe może, lecz żaden z nich na pewno nie ma pojęcia, że ja kocham cię, wiesz, biegiem zim i lat. Ta przyjaźń bez przerwy trwa. Gdzie ja tam ty, złe i dobre dni. Ty trucha we mnie masz. Ty trucha we mnie masz. Ty trucha we mnie masz. Tak sobie myślę, że na przykład synowie mogą mieć takiego drucha w tacie, który poprowadzi przez wielką wyprawę, 23 parki, polskie narodowe. Parki narodowe, ale żeby to był naprawdę taki pikantny i dziki challenge, zróbcie to w 23 miesiące, a jeżeli nie w 23 miesiące, to chociaż w jeden rok. Dacie radę, to jest naprawdę wielkie rodzinne wyzwanie. Wszystkie doświadczenia w parkach narodowych zostaną już z taką rodziną. I to ja też zawsze świetne, mówię, że to takie interdyscyplinarne może być, dokładnie, bo się może przydać w ogóle w życiu. Nie historia, lekcje. Kultura, geografia, podróże, to jest coś niebywałego i taką wielką ekspedycję, jaką jest Dziko Odyseja, później można wspominać przez 23 lata i będzie: tato, a pamiętasz? Mamo, a pamiętasz? Tak więc ruszajcie, a Polskie Radio Dzieciom wspiera właśnie całą tę ekspedycję. Jest audycja Mali Strażnicy Dzikiego Królestwa. Mamy podcast w Polskim Radiu, który przygotowuje do podjęcia Dzikiej Odysei. Tak więc jest naprawdę warunki w parkach narodowych. Są piękne muzea, teraz już multimedialne, spotkania z pracownikami, oczywiście po pandemii. No i szlaki przygotowane, żeby odkrywać polskie parki narodowe. Coś niebywałego. Zapraszam gorąco wszystkich. No a teraz możecie też śledzić rodziny, które trwają w dzikim wyzwaniu. No i 16 rodzin już w lipcu. Mam nadzieję, że dokończy to wielkie wyzwanie i w 23 miesiące odwiedzi 23 parki. Gorąco pozdrawiam te rodziny z całej Polski. Mało tego, że obserwować, ale można też naśladować, prawda? Dokładnie tak. To co? Tak. Ciąg dalszy challenge'u. Kto zadzwoni i opowie, skąd jest, skąd pochodzi albo gdzie mieszka, gdzie najbliższy park narodowy i troszkę o tym parku może poopowiadać. Jak eksploruje, to dobra, będziemy mieli to. Nagrody niespodzianki. Oczywiście 2 2 i 7 3. Tak plan już jest. Po kroku krok. Wiesz, co czeka cię, czy tego chcesz, a czy to wciąż liczy się. Teraz nic nie zmieni się, ale my wciąż mamy czas. Inny świat, daleko stąd, czeka wciąż. Więc chodź ze mną za horyzont, tam gdzie słońce kończy swój bieg. Więc chodź ze mną daleko, przez ocean ten, aż na sam brzeg. Chodź ze mną aż na biegun, tam gdzie się kończy świat. Przez deszcze zaspy śniegu, gdzie nie zakładał plan. Raz pójść pod wiatr, zaburzyć plan, wybrać inny szlak i zgubić się, po to by odnaleźć cel. Teraz nic nie zmieni się, ale my wciąż mamy czas. Inny świat, daleko stąd, czeka wciąż. Więc chodź ze mną za horyzont, tam gdzie słońce kończy swój bieg. Więc chodź ze mną daleko, przez ocean ten, aż na sam brzeg. Chodź ze mną aż na biegun, tam gdzie się kończy świat. Przez deszcze zaspy śniegu, gdzie nie zakładał plan. Chodź ze mną aż na biegun, tam gdzie się kończy świat. Przez deszcze zaspy śniegu, gdzie nikt nie znajdzie nas. Chodź ze mną za horyzont, tam gdzie panuje noc. Chodź ze mną hen daleko, gdzie nas powiedzie los. Chodź ze mną za horyzont, tam gdzie słońce. Ciekawe, czy zaspy śniegu są tak jak w piosence w Gdyni, bo stamtąd telefonuje Michał. Cześć Michale, witamy. Jestem. Super, witaj Michale. No to co, podjąłeś challenge, opowiadaj, skąd pochodzisz i jaki masz najbliższy park narodowy obok siebie? Pochodzę z Gdyni, najbliższy park narodowy to jest Słowiński, znak ma... Mewy i jest to chyba na Wydmach. Super! Wielkie brawo! A Wimbołe udało się! Brawo, brawo! pełni wyczerpujące, znamiona prawidłowej odpowiedzi, to co powiedziałeś. Michale, bardzo ci serdecznie gratulujemy. No i taki challenge, myślę, z rodzicami, co? Podpowiemy tak, razem. Podejmij dziką odyseję i wyruszaj do 23 parków narodowych i zacznij od Słowińskiego Parku Narodowego. Nagrody dla ciebie. Serdecznie gratulujemy i pozdrawiamy. I teraz już zapraszamy na lekcje, nazwijmy to komputerowe, chociaż mówimy sporo o grach, bo Wiedźmin, ta genialna seria książek Andrzeja Sapkowskiego, którą wielu z nas poznaje już w szkole podstawowej, zresztą stała się kanwą do powstania jednej z najlepszych gier komputerowych ostatnich czasów. No i pamiętamy jednak, że oprócz tytułowej gry Wiedźmin istnieje także gra w grze, czyli Gwint. Między innymi o niej dzisiaj w naszym cyklu, o tej właśnie elektronicznej rozrywce. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Mam nadzieję, że głównie ci młodsi są teraz przy odbiorniku, bo dla starszych datą zawarte w tym segmencie ciekawostki o grach mogą być co najmniej niezrozumiałe. A dziś pogadamy o takich tytułach jak Gwint, czyli Wiedźmińska Karcianka oraz Super Meat Boy Forever, dość mięsna i arcywymagająca platformówka. Zapraszam. Ferie z Trójką. Fanów Wiedźmina w Polsce nie brakuje. Mamy książki, serial, papierowe RPG, no i komputerową karciankę właśnie, w której tak wielu z Was staje w szranki z przeciwnikami online. Twórcy w grze upchnęli całą masę ciekawostek i easter eggów związanych z kartami, o których Wam tutaj wspomnę. Birna Bran to doskonale znana z trzeciego Wiedźmina wichrzycielka, która za wszelką cenę próbowała wprowadzić na tron króla wysp swojego syna. Za niecne występki została skazana na przykucie do skały, co też dokumentuje karta z Gwinta. W wersji premium widzimy, jak kobieta jest smagana falami rozbijającymi się o brzeg skały, ale jeśli poczekamy kilka minut, zobaczymy również gazetę, która niesiona wiatrem ląduje na twarzy Birny. Z kolei w karcie Kapitan Piratów widzimy gotową do abordażu bandę piratów i przewijającą się co jakiś czas skałę w tle. Właśnie z nią związany jest easter egg. Po kilku minutach nieaktywności na tym właśnie kamieniu pojawia się pingwin. Priscilla to kolejna karta, która zmienia się podczas nieaktywności. W tle grającej na gitarze postaci pojawiają się nagle kolorowe światła z dyskoteki, a postać znacznie ożywa. Natomiast w karcie Wędrownego Kupca w tle pojawia się niebieski ekran śmierci z Windowsa i to przetłumaczony dokładnie głagolicą. Niektóre z kart mają też niezwykle przemyślane detale, jak ten z kupcami. Na jednym z nich sprzedawca pracuje nad mieczem, w tle zaś widać innego handlowca, który właśnie dobija targu z Geraltem. Na innej z kolei karcie widzimy właśnie moment płacenia należności przez Wiedźmina, gdzie w tle z kolei widać kupca pracującego nad mieczem. Warrit Wszechwidzący to jedna z 75 nowych kart, które zostały wprowadzone do Gwinta wraz z darmowym dodatkiem Wiedźmini. Warrit, nowa postać, jest całkowicie ślepy, a żeby widzieć to, co dzieje się wokół niego, musi wspomagać się wiedźmińskim znakiem. Ów znak nosi nazwę Supirre i z punktu widzenia fana uniwersum jest kompletną nowością, bo nie wystąpił on wcześniej ani w grach serii Wiedźmin, ani w książkach Andrzeja Sapkowskiego. Z tym, że jednak wystąpił, ale dopiero w książce Boży Bojownicy, czyli drugim tomie trylogii, która określana jest dziśmianem husyckiej. Zabieg ten jest o tyle ciekawy, że Redsi nie posiadają praw do tych książek. Oby nie było kolejnych pozwów. A już za chwilę słów parę o Super Meat Boy Forever, grze, która sprawi, że zrobicie się na twarzy jeszcze bardziej czerwoni niż tytułowy bohater. Zapraszam. Yeah! Posłuchajcie, oto ściele się, ale ja wiem. Zapomnijmy to, co było złe. Falej, i śpiewajmy 100 lat, 100 lat. Herkulesa przyć, Aleje Gwiazd, ubłagamy razem na przód iść, Aleją Gwiazd, życie bywa jak ruchomy most, herosem możesz być, wszak każdy z nas, i ty i ja, i dzieją się, tym spada wciąż, i co przyszło, idzie tu, idzie tu, ja, pośród gwiazd jego, każdy ma tę jedną, która dba o jego grą. Przed herosem się otwiera. Super Meat Boy Forever to kontynuacja bestsellerowej platformówki Super Meat Boy od studia Team Meat. W Super Meat Boy Forever nastąpiła duża zmiana w zasadach gry. Nie mamy bezpośredniej kontroli nad bohaterem, sam biegnie on przed siebie, a nasza rola ogranicza się do pomagania mu w omijaniu przeszkód i pułapek. Jak się okazuje, jest to jeszcze trudniejsze niż w poprzedniej części. W grze mamy do odblokowania masę innych postaci, ale zdobycie Meat Ninja będzie wymagało od Was sporo pracy. Wpierw musicie ukończyć grę w 100%. Następnie zebrać prawie wszystkie możliwe odznaki i ukończyć prawie wszystkie strefy warp. Meat Ninja posiada możliwość teleportowania się podczas krytycznych sytuacji, ale opanowanie timingu tej umiejętności również do najłatwiejszych nie należy. Ale skoro już przeszliście całą grę na maksa, to co Wam szkodzi? W grze mamy też podział na trzy kategorie achievementów – brązowe, srebrne i złote. Istnieje jednak jeszcze jedno platynowe osiągnięcie. Nazywa się po prostu Super Meat Boy i wymaga, byście zdobyli wszystkie możliwe achievementy w grze. Jakby nic prostszego, prawda? Odblokowanie części postaci w grze odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą staromodnego wpisywania odpowiedniego kodu podczas ekranu wybierania postaci. Listę tych trzech kodów, bo tyle postaci jest do odblokowania, znajdziecie w internecie. Wszystkie te postacie posiadają swoje unikalne właściwości. Wiele filmów zawartych w grze to genialne i dość zawiłe odniesienia do gier retro, które odkryć raczej pomogą Wam Wasi rodzice. Są tu odniesienia do intro z takich gier jak Street Fighter 2, czy jeszcze starszych nawet 8-bitowych produkcji. W drugą stronę nawiązania oczywiście też działają i tak też Super Meat Boy znalazł się w grze Watch Dogs Legion jako grafika na ścianie jednego z podziemnych pomieszczeń. Ale to już pozwalam znaleźć Wam na własną rękę. Tyle ode mnie, dziękuję za uwagę, mówił dla Was Grzegorz Dakan-Barański, a Państwo słuchają radiowej trójki. Bardzo dziękujemy, zatem do usłyszenia do jutra i wydaje mi się, że trzeba znaleźć ten złoty środek między światem realnym a wirtualnym. To też, jeśli mówimy o kontekście podróży, o zdobywaniu świata, odkrywania świata, to bardzo cenne, by się mieć to na uwadze. Dlatego te podróże, żeby były też z przygodowymi wyzwaniami, prawda? Żeby ta przygoda nie kojarzyła się z czymś nudnym, a i o tym, jak życie w realu może być fascynujące. O tym codziennie w Polskim Radiu dzieciom opowiadają wszyscy podróżnicy, prezenterzy Polskiego Radia. Zapraszamy Was, bo dalej trwają ferie. Nie dość, że w Trójce, to jeszcze w Polskim Radiu dzieciom. Można słuchać Telefony do Gwiazd. Można też słuchać wielu innych ciekawych audycji, podcastów w Polskim Radiu dzieciom. Serdecznie Was zapraszamy, żebyście razem z nami byli, bo jesteśmy tam dla Was. A mówił to i zapraszał Krystian Tyrański, który jest podróżnikiem, miłośnikiem przyrody, także autorem słuchowisk dla dzieci. Bardzo Ci dziękuję za współprowadzenie dzisiejszego naszego spotkania. I co, na koniec zawołanie? A wimbołe! Udało się!